nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar spuldood en sleep. Toen ik nog zo klein was, dat ik op dit hiernen moest gaan staan om te kijken naar de maan. De witte strepen in de lucht, geknipte ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. S'avonds later hoor nog naad nog even in haar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist heel op het land. S'avonds later stond de piel in brand. Je koos door een dromen, je waart een baas van iedereen, vocht met de sterkste alleen. Lang oud liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Je had het maar met die een ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaten hoor, nog naad, nog even en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist heel op het land. S'avonds later stond de piel in brand. S'avonds later hoor nog naad nog even en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist heen op het land. S'avonds later stond de piel in brand.